بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين ومن تبعهم ووالاهم ونصرهم وأحبهم وجعلهم قدوة لأنفسهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال تعالى في مقام آخر: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآية. زماد دين إسلام محترم وعزة من دورنو پترشوی درس کی منتاسو تا در وافزو سبیش یگانو پا مقابل کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در صحابہ کرام و قدر مرتبہ شان و منزلہ در قرآن و حدیث و در اہل سنہ والجماعہ در ایمو سخا نقل کرا. اسنو دی درس کی د دې بهترینو انسانانو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بلا واسطه د دې محترم شاګردانو بارکه در وافزو سبیش یگانو جایزه هم لګواخلی چې دوی د قران او حدیث سره د دشمنی په وجه صحابه کرامو ته کوم نسبتونه کوي چې د نقل کفر کفر نه به شد قاعده موافق بمو هغه ان شاء الله په دې درس کې ذکر کو. مخکې مونږ تاسو ته دا خبره د دې روافظو څخه نقل کړې وه چې دوی عموما اهل سنه والجماعت نواسب وایي او هغې نواسب ګڼي، یعنی دوی ته خپل دشمنان او عداوت کوونکي وایي، چې مجمل انداز کې مونږ صحابو ته هم اشاره کړې وه چې هغه دوی د نواسبو او ناسبیت په سرفهرست کې شماروي او شمارلی دي. خو اوس د هغې د تفصیل نه مخکې دا خبره بیا ښه په کولاو غوږونو واورئ چې دوی صرف دا هم نه چې نواسب صرف او صرف د دشمن په صفت پیژني، بلکه هغوی ته کافر هم وایي. د روافظو یو لوی او د دوی په نیز معتمد عالم الشیخ المفید په اوائل المقالات صفه 215 اتیوم نمبر کې لیکي: اقول ان کفر الناس بمن ضروریات مذهب الشیعه وقد صرح به في المقنعه وغيره ولم يخالف فيه فقيه واحد اصلا. وای زوایم چې بشک کفر د ناسبی دا د شیعه مذهب د ضرورتو څخه دی او په همدې قول تصریح کړی شوی د المقنعه کتاب کې او دا ډول نورو کې، او مخالفت نه دی کړی په دې فتوا کې یو فقیه هم بالکل. دغه ډول بل رافیزی محقق البحرانی الحدائق الناظره لسم جز 23 صفه کې لیکي: ولا خلاف بین اصحابنا رضوان الله علیهم من هؤلاء القائلین بهذا القول وغيرهم في كفر الناصب ونجاسته وحل دمه وماله وان حكمه حكم الكافر الحربي. وی او هیڅ خلاف نشته زموږ د اصحابو ترمنځ د دې ویونکي په دې وینا او دارنګې د نورو شیګانو په کفر د ناسبی کې او په نجسوالي د هغه او د حلالوالي د ویني او مال د هغه کې او دا چې حکم د ناسبی دا وي په شان د حکم د حربي کافر دی. دغه ډول الخوئی رافیزی په منهاج الصالحین اول جز 146 نمبر صفه کې لیکي: لا فرق بین المرتد والكافر الاصلي الحربي والذمي والناصب. یعنی د مرتد او اصلي حربي کافر، ذمي کافر او ناسبي هیڅ فرق نشته. د روافظ بل شیخ الجواهری په جواهر الکلام 143 جز 436 صفه کې باب په دینوم وزه کوي: باب حلیت الدم الناسبی، یا باب حلیت الدم الناسبی، یا باب حلیت دم الناسبی. یعنی باب ثابت دی په باره د حلال والی د وینې د تویولو د ناسبی کې. بیا یې په دې باب کې لاندې ډیر خرافات او موضوعي روایت ذکر کړي، او په خپل زعم و ګمان سره ترینه دا خبره ثابته کړي چې د اهل سنه والجماعه وینې تویول او مال خوړل دا حلال او د اجر او ثواب باعث دي. عزت مند تر دې ځای خو تاسو واورېدا چې دوی نواسب حلال الدم او حربي کافر او نجس العین ګڼي. اوس راشي او دا واوري چې دا نواسب څوک دي. د روافظ لوی عالم او د دوی پنځه ثقه با اعتماد شیخ محسن المعلم په النسب والنواسب کې د نواسب تذکره کوي چې دا د هغه کتاب دی او لیکي ومنهم اي ام اي من النواسب عمر بن الخطاب وابو بكر وعثمان وعائشه وانس بن مالك وحسان بن ثابت والزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وسعد بن ابي وقاص وطلحه بن عبيد الله والامام الاوزاعي والامام مالك والاشعري وعروه بن الزبير وابن حزم وابن تيميه والامام الذهبي والبخاري والزهري والمغيره بن شعبه والباقلاني وغيرهم كثير. عزت مندو دی عبارت کې چې د نواسبو له جملې څخه کوم کسان دوی ذکر کړل هغه تاسو واورېدل. ترجمې د عبارت ته به ضرورت نه وي ان شاء الله. نو مقصود د روافظو تاسو ته معلوم شو چې دوی صحابه کرام او د هغوی پیروانو اهل سنه والجماعت نواسب وایي او نواسب د دوی په نیز نجس العین او حربي کافر دي. مزید وضاحت په دې باندې واورئ. مجلسی رافیزی په بحار الانوار 22 جز 333 صفه او کلینی رافیزی په اصول الکافی 8 جز 215 صفه او علی آل محسن په کشف الحقائق 115 اویوم نمبر صفه کې د ابو جعفر رحمه الله پس موضوعی روایت تړي او لیکي چې هغه وویل کان الناس اهل الرده بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا الثلاثه فقلت ومن الثلاثه قال المقداد وابو ذر وسلمان الفارسي. ويوي يا ابو جعفر وي خلق طول يعني صحابه کرام رسو د وفات د نبي صلى الله عليه وسلم څخه مرتد شوی دي مگر درې کسان مسلمانان پاتې دي نو ټول صحابه مرتد شوی دي. وی راوی وی چې ماته تپوسو کې چې هغه درې سوق دي. وی جعفر راتو فرمایل چې هغه مقداد ابو ذر او سلمان فارسي دي یعنی د دې دریونه علاوه نور ټول صحابه ولا عیاذ بالله ولا عیاذ بالله دا وی کافر شوی دي او مرتد شوی دي. او بل قول ورپسې تړلی چې ټول صحابه مرتد شوي مگر سلور کسان مسلمانان پاتې دي. د مخکې دریو کسانو سره علی رضی الله عنه هم ذکر کړی دی چې دا هم مسلمان دي نور ټول کافر شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دغه ډول ابن بابوی حرافیزی د هغه چا جواب کوي چې هغوی د صحابه ارتداد نه مني او دا خبره د عقل او نقل دواړو د لحاظ نه پسندیده ګڼي. نو هغه ته جواب کوي او دا ورته وایي وليس ارتدادهم في ذلك باعجب من ارتداد بني اسرائيل حين اراد موسى عليه السلام ان يذهب الى ميقات ربه فاستخلف اخاه هارون ووعد قومه بان يعود بعد 30 ليله فاتمها الله بعشر فلم يصبر قومه الى ان خرج فيهم السامري وصنع لهم عجلا واذا جاز على بني اسرائيل وهم امه نبي من اولي العزم ان يرتدوا بغيبه موسى عليه السلام بزياده ايام حتى خالفوا وصيه وفعل سامري هذه الامه اي ابو بكر مما هو دون عباده العجل. دغه عبارت په الهدايه يوصل درسره ختم صفه کې لیکلو پاغي کې موجود. وګوره عزت مندو دروافد دغه مستند عالم او شيخ سوي دا وایي چې خلاصه د دې خبره داده چې د صحابه ارتداد نعوذ بالله من ذلك ودا سعجيبه د تعجب خبره نه ده بلکې د موسی عليه السلام قوم ته فکر وکړي چې د اول العزم نبي امت هغه هم سامري وي د خوسي په عبادت باندې گمراه ک نو دغه ډول بعينه د دې امت سامري نعوذ بالله چې په دې سره ابو بکر رضی الله عنه یادوي هغه هم چې په سبا نه د امت گمراه کاغه وي د دې خوسي د عبادت نه لکمو. نو مطلب د دې خبره دا ده چې په هغه لوی کار باندې هغه قوم گمراه شو د موسی علیه السلام چې هغه ډیر لوی شرکونه پوړو کې شرخو خامخه گمراه کیږي د دې نبی امت هم چې د دې خبيث رافیزی د دې خبرې نخپل جانب مقابل ته قناعت ورکول په دې دي چې بنی اسرائیل نو دومره غټ کفر سرزت شو چې هغه د خوسی عبادتونو چې سامری سبب شو. نو د هغې نه وړو کې کفر خود دې نبی د قوم نه یعنی صحابو نه واقع کېدې شي کوم چې سبب ابو بکر شو. انا لله و انا الیه راجعون او په هغه سره دې اشاره کوي امامت او خلافت د ابو بکر رضی الله عنه ته چې یعنی هغه خلیفه مقرر شو. نو دا د دې امت لپاره د سامری په صفت باندې مونږ موصوف کوو ځکه چې ټول امت دغه اقتدا وکړه. لکه څنګه چې د سامری اقتدا د موسی علیه السلام امت کوله دارنګي وي د دې ابو بکر اقتدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت کنه نعوذ بالله وي دیم گمراه شو. نو چې د موسی علیه السلام امت دومره لوی شرک کوي او پاغي گمراه کیږي نو زمونږ د دې امت کې وي ولي د دې نبی امت په لګو داغینه په وړو کې شي باندې نشي گمراه کیدی ولا عذ بالله. دا د دوی قیاسونه دي او دا د دوی حالات دي او دا د دوی د صحابه سره محبت او مینا د عزت بندو. دغه ابن بابوي رافيزي په الاعتقادات یو سر در لسمه صفه کې لیکي، فمن ادى الامامه وليس بامام فهو ظالم ملعون، ومن وضع الامامه في غير اهلها فهو ظالم ملعون. یعنی چا چې ځان ته امام او خلیفه وویل او دا د دې اهل نو، نو دا ظالم او لعنت پرې شوی دی، او چا چې امامت چا ته حواله که چې هغې اهل نو، نو دا هم ظالم او ملعون دی، یعنی لعنت پرې شوی دی. اوس راشي عزتمند او واوري د دې خبرې په مقصد ځان پوه کوي. دغه رافیزي په دې خبرې سره د ابوبکر رضی الله عنه نه واخله تر د قیامت پورې پیدا کیدونکي ټول مسلمانان ټول ظالمان او ملعونو ګرځول، ځکه ابوبکر رضی الله تعالی عنه خلیفه او امام، او هغه ته صحابه کرامو دغه امامت حواله کړ، او بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه امامت او د خلافت دغه حق او واګداري او واګي د عمر رضی الله عنه ته حواله کړي، او روافظ چونکه د علي رضی الله عنه او د هغه د خاندان نه بغیر بل هیڅوک د خلافت اهل او حقدار نه ګڼي، او هم دا د دوی پنيز د کفر او ایمان معیار دی، نو په دې مناسبت سره چې د دوی پنيز ابوبکر عمر عثمان رضی الله عنهم اجمعین دوی د خلافت امیران مقرر شوي دي، د خلافت ائمه مقرر شوي دي، او نو د دوی پنيز دا د خلافت اهل نه دي، نو هغوی ته د ظالم مرتد او ملعون خطابات کوي والعیاذ بالله. دارنګه د دې روافظو په ورکبت السفینه کتاب کې 255 کې لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې ډیر کم مرګري صحابه پاتې دي، که څوک ویل دینه انکار کوي نو هغه ته په احد او حنین کې یقیني تصدیق پروت دی. چې دې سره د دوی اشاره د دې خبرې ته چې څومره صحابه په احد او حنین کې د جنگ په وخت کې شاته شوي دي، دا ټول کافر او جهنميان دي والعیاذ بالله. دغه ډول المجلسی رافیزی په الاعتقادات 90 نمبر صفه کې لیکي، ومما عد من ضروریات دین الامامیه استحلال المتعة وحج التمتع والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية. يعني هغه څه چې د اماميو د دین د ضرورتو څخه دي، هغه د متعې موقت نکاح یادوي چې تفصیلی رسو روان دی ان شاء الله، او دغه ډول حج التمتع او د ابو بکر عمر عثمان او معاوية رضی الله عنهما د بيزاري حلال والدي. یعنی زمونږ د شیعهګانو دغه دینی ضرورت دی چې د دوی سره به بغض او کینه ساتو او محبت او دوستی به ورسره نه کوو، ځکه همدا د براءت معنا ده. همدا مجلسی په حق الیقین کې لیکي چې عاملی رافیزی ترنا په کتاب الانتصار 9:1 صفحه کې نقل کړی دی، هغه لیکي ومن المعلوم ان حضرت فاطمه وحضرت الامیر علیهم السلام کانا یعدان ابا بکر وعمر منافقین. دا رافیزی وی حضرت فاطمه او حضرت علی رضی الله عنهما دی دواړو بو ابو بکر او عمر رضی الله عنهما منافقان ګړل. انا لله و انا الیه راجعون. د دې موضوع پاتې برخه به په بل درس کې په توفیق او اذن د الله سره ذکر کړو ان شاء الله تعالی. وبالله تعالی التوفیق، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جاء يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي.